nie szmira jak Shakira. W brudnych chwilach po rewirach popylam to MC Killa. Gorilla w kabinach was zabijam. To zielona mila, siedzisz na krześle i mocno kopię. A ja się wbijam z buta jak byłbym robokopem. Kolonoskopię przeprowadzam pneumatycznym młotem. Kolanoskopię aż będziesz mieć zanik łękotek. Słychać dźwięk w grobie, to się przewraca hip-hop. Ty miałeś być MC-kiem, no ale coś nie pykło. Serio, trochę się już czuję ponad. Kiedy oni słyszą MC, to widzą tylko McDonald. Ja mam mat w dłoniach i se strzelam tak jak Maradona. Ten track to kulka, co trafia do sieci, czyli strzelam gola. Ora et labora, łączysz w jedno, to jest dramat. Bo dla ciebie praca łączy się z pobytem na kolanach. Czysty polon w membranach, to radioaktywna braga. Choć to twoje rapy są i można dostać od nich rakę. Hey yo, gdzie się podzieli MC? To starty głos, to twoje pępenki pieści. Hey yo, gdzie się podzieli MC? Brudne podeszwy i stale zaciśnięte pięści. Hey yo, gdzie się podzieli MC? To starty głos, to twoje pępenki pieści. Hey yo, gdzie się podzieli MC? Brudne podeszwy i stale zaciśnięte pięści. Trochę karawana, nie kapi baraka, tuje karakana. Gata kara katana, jak kotara opada na kolana. Jak Kurosawa, płynę jak katamaran. Twarz to mi balaklawa, to krwista chore ograwia. To Eros w lapach, sombrero na czachach. Elo, pozdrawiam do Santa Muerte, krzyczy la vida lampada. Mam stilo na barak, liczę w kilo, nie gram. A to Sub-Zero baraka, nad staw ryło. Na atak się po rejło w paniach, to pod winą ogon. To ci podlizę, psuci spod ośmiernicy logo. A ty pominasz cioto, to cię potnę jak lobo. Wjeżdża potwór, ekipa krzyczy po. To po, postęp robię pro. Progres się jeszcze raz jągnę, to dziwy wy wyrucham siostrę. No sorry byczku, ale jakoś tak wyszło. Ale nie jestem chujem, się po podzielę cipko. Ej yo, gdzie się podzieli MC? To starty głos, to twoje pępenki pieści. Ej yo, gdzie się podzieli MC? Brudne podeszwy i stale zaciśnięte pięści. Ej yo, gdzie się podzieli MC? To starty głos, to twoje pępenki pieści. Ej yo, gdzie się podzieli MC? Brudne podeszwy i stale zaciśnięte pięści. Czas na kątach, moją twarz w billboardach. No i fame jak zodiak, a niewinność w sądach. Żyję bez deliben, jestem bestią w bicie. Zbijam z ziomkiem w idei, żyję szybkim życiem. Jestem pistowibem i jest już wszystko gites. Chcę mieć milion w kwicie, spalić go na klipie. Wydać nową płytę, być pierwszym na Olisie. Drugim w Ameryce i trzecim Elvisem. Bujać się w Lewisie, mocno oversize. Być tak znanym, by mówili o mnie overhype. I kusić te, które kiedyś jarał Monster High. Nie chodzę w Kelvin Klan, wchodzę mocno w Mike. To nie twój candy scar, tylko candy man. A jak chcesz piękny raj, to sobie jabłko zjedz. Kręci cię pusty style, ale nie kręci mnie. Chudzi w twój smutny life, dalej skamlaj psie.